राम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 2 मार्च 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण जानी हुई बुराई का त्याग कैसे करें। मतलब विवेक शक्ति इतनी प्रबल नहीं है कि जिस बुराई को मैं जानता हूँ फिर भी बुराई अंदर रह रही है, उसका त्याग नहीं हो रहा मेरे से, तो क्या करें? भगवान से मांगो, अपने से काम ना हो सके तो भगवान से मांगो, रो करके अर्थ हो करके भगवान से कहो। मनुष्य अपने आप को छोड़ सकता है, ऐसी स्वतंत्रता भगवान ने दी है, ये छोड़ सकता है, परंतु निर्बलता मालूम हो तो भगवान से कहो, हे नाथ कृपा करो मैं छोड़ सकता नहीं। तो भगवान सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में बपोन जैसे ही जाए भीतर से। जब तक उन बातों में रस आता है तब तक छोड़ने का मन नहीं होता, कह दो नहीं छोड़ना मन नहीं होता है, और रस छोड़ना चाहिए। विषया विनिबंधन रस वर्जन निराश दे ना रस वर्जन रसोपे से परम दृष्टा निवृत्त है। रस बुद्धि में सुख बुद्धि है, वो सुख बुद्धि नहीं छोड़ने देती। तो भगवान से रो करो प्रार्थना करो, दोनों बात है, रस बुद्धि है एक भगवान से प्रार्थना है। तो वो रस बुद्धि में सत्यता है, उनसे सवाई डरे हुए तत्व जाएगा। पर रस बुद्धि है जिनके ज्यादा मात्रा है, और भगवान से प्रार्थना है वसु कम मात्रा में है, तब तो ये जिन्हें मिटेगा नहीं। छोड़ने की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, छोड़ जाएगा। भगवान कृपा कर सब करता है, भगवान बहुत विदेश कृपा करते हैं, बहुत तो सो जाता है। स्वाभाविक कृपा दृष्टि है भगवान की, स्वाभाविक कब हो कई करुणा आना है, करुणा न दे दो है, बिना है तो स्नेह करते हैं और कृपा करते हैं, जरूर छूटेगा। अंत में विजय अपनी है, ऐसे संदेह नहीं है। भगवान से रोग कहो, ये छूटने पर आपको मालूम होगा। देखो संसार का संबंध छूटने पर मालूम होता है, परमात्मा का संबंध होने पर मालूम होता है। दो रीति दो दम है, संसार संबंध छूटेगा तो छूटने पर संबंध है मैंने गजब कर, और परमात्मा संबंध होने पर, क्योंकि जो चीज मूल में है ध्यान देना बात का, मूल में चीज है वो शुद्धि के साथ में आपका संबंध खास है सजीवों का, क्योंकि परमात्मा के ही अंश आप है सभी। परमात्मा के अंश होने से शुद्धि के साथ में स्वाभाविक संबंध है, उतना अवगुणों के साथ संबंध आपका नहीं है, क्योंकि आप भगवान के अंश है। इसको याद करो कि आप भगवान के अंश है, ठीक हो जाएगा। एक बताती आदमी है, एक हमने कहानी सुनी है, एक था राजपूत एक था बनिया, दोनों की हुई लड़ाई झगड़ा में। तो वो बनिया था बलवान अधिक, तो जहां राजपूत दबा दिया तो नीचे पड़े हुए कहते तू कौन है, वो कहा मैं बनिया हूं। अरे बनिया मेरे को दबा होता है, पटोर को दबा दिया। ध्यान दिया ना मैंने, मैं राजपूत हूं, मैं आते ही ऐसा मैं बढ़ा गया, ऐसे मैं भगवान का हूं कि आप देखो नहीं, मैं भगवान का हूं बढ़ाएगा आप में बढ़ाएगा आप ही सोते ही। तुलसीदास जी महाराज को बादशाह ने रोक दिया, बंद कर दिया। तो तुलसीदास महाराज ने कहा महाराज मैं तुम्हें मानते हैं, परंतु आप ये लगे कि भगवान के भक्त को मेरे बादशाह ने रोक दिया। कहा हनुमान जी को जो बंदर के बंदर पहुंचे महाराज पहुंच, और वह कपड़ा खेच लिया तोड़ दिया पड़ दिया हनुमान में, तो कहीं हो गए थे भगत उदय हो गए, फिर वो जाकर पगड़ पड़े हो। तो याद करो मैं कौन हूं, भगवान का हूं मैं। काम मिलते हुए जो एक संत ने कहा कि तेरे काम तू खत्म मिजाज, भगवान का तीसरा नेत्र सैनिश का, क्या भगवान का चक्र को भूल गया, मेरे चक्र चक्र ऐसा हो रहा है, आंख देखे आंख सैनिशा तो भ्रम हो गया, तो जाना नहीं चक्र को, भगवान है स्पक्ष तो हो जाओ कब से भगवान गए हैं। देखो अवगुण बहुत सत्य कम हो जाए, हम मानते थे भगवान है, हम भगवान गए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं भाई वंश और जीव लोग भगवान का अंश, हम भगवान के हैं बड़ागा। अरे बढ़िया मेरे को दो याद करो, याद जाएगा याद करो भगवान का हूं, ये बात तो पकड़ो जोर से, मैं भगवान का हूं, आप भूल जाते हैं। भगवान शंकर की आंखों देखेगा भस्म होना पड़ा तेरे को, चक्र थी देखा सुना नहीं है भगवान का, आप कृपा करो सब करना सब सब याद करो, चक्र सुंदर सुंदर है रखवारा। हम कैसे ही हो पंत प्रभु के चक्र उजाड़ते हो नहीं, ठीक हो जाएगा। ये याद रहे मैं भगवान का हूं, अभी पक्का पक्का हुआ भगवान का हूं भगवान का हूं भगवान का हूं, याद कर लो, याद करते ही विलक्षणता हो जाती है भगवान के। तुम क्या समझते हो भगवान, वो समझ वाणी में आता है, अरे कल तू क्या करेगा, मैं भगवान का हूं मैं, क्या भगवान से बलवान है, मैं भगवान हूँ, ये पहले पक्का हो तो जाओ। अब भगवान ही अपार शक्ति, सब शक्ति रक्षा कर लो तैयार है, पर आप मानते ही नहीं, विश्वास नहीं करते। आश्चर्य आते आश्चर्य, भगवान को याद कर दो, सब काम ठीक हो जाएगा। याद करो हम भगवान के, हम भगवान के भाई, हमारे भगवान है, हमारे रक्षा भगवान, भगवान रक्षा करते हैं हमारी। आप भगवान को अपना मान, अपना या कोई अपना है नहीं, अपना कोई नहीं है ही नहीं, भगवान अपना है, अपने में रहते हरदम, नरकों में भी रहते भगवान, स्वर्ग में भी रहते हैं, 84 लाख जोड़ी में भी भगवान साथ रहते हैं। भगवान हमारे, हम भगवान के हैं और भगवान साथ में रहते हैं, ऐसे उसको याद करो, सब ठीक हो जाएगा, होगा ही, संदेह नहीं है। भगवान के वो कहे में हनुमान जी को महाराज दुर्गा जी कहते हैं, मेरे कोई परवाह नहीं है, पर है किस गया, सब काम ठीक हो जाएगा। सब वैसा भगवान कोई हुआ नहीं, है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, उसके में है। सिंह को भूखा न कर गए या मेरे माई के ऊपर छोड़ दिया, अरे मेरे माई खुश हो गई, आज तो प्रहलाद जी भगवान आ गए, प्रहलाद जी आनंद होते, प्रहलाद जी भगवान आ गया, आरती हो रही, चंचल रहा सर शीतल भगवान खा सके कभी सिंह महाराज साहब जैसे भी, पर भगवान है हमारे, प्रहलाद जी भगवान है, भगवान है, हम भगवान के हैं, याद रखो सब भगवान के, कैसे है कैसे है, जैसे है वैसे ही अद्भुत उदाहरण है। आप कहो, आप कहो, जैसे आप कहो, सब जीवों में परमात्मा का वास है, तो कोई प्राणी कोई जीव हमको कष्ट पहुंचावे मारे, तब हम उसको मार सकते हैं क्या वापस? कोई जीव हमको कष्ट पहुंचावे तो हम उसको कष्ट पहुंचा सकते हैं क्या, मारते हैं, मार सकते हैं क्या उसको? ओ, सब जगह एक बात पड़े नहीं, कोई भगवान में होगा, कोई धर्म में भी होगा, भगवान का सहारा सबसे बढ़िया है, अपना बल से काम निकल है। भगवान का बल कभी फैल नहीं होता। अपने घर के बच्चों के सुधार के लिए क्या प्रयत्न करें बोले, किन किन बातों की आवश्यकता है सुधार के लिए, क्या क्या सुधार? बच्चों को सुधार पढ़ने के लिए भेजते हो और शुरू मत भेजो, आप नई नई आफत करते हो, नई नई आफत, पत्र निमंत्रण का वैसे मधुवार पत्र पहली क्यों कर दो, उठो ऊंदो खाचो क्यों शुरू करो, मानते हो नहीं, मधुवार पत्र लेगा बस निमंत्रण पत्र लेगा, बिल्कुल फालतू, बिल्कुल फालतू, बिल्कुल फालतू, ये बड़ा नहीं नहीं बड़ा रहा है, पहले हुई वो नहीं शुरू कर दिया, सास सगाई हो गए दोनों साथ ही भेजे, अन्याय कम नहीं कर रहे हो आप, जो नहीं करते उनको नहीं कहता हूं मैं, छोटी नहीं रख सकते कहने से छोटी, अब क्या बारे में हिम्मत तो ज्यादा है। तो भैया ऐसा को ऐसा ही होगा, बीकानेर कहावत है रातों यही चंद्रगा है, इन रातों यही चंद्रगा है, यही होगा भाई। भगवान ने बोल रहा हम कैसे ही है, मैं अचानक सचमुच कर देखो भैया हमारे पास समय का है, कह देगा हमारे पास नहीं है, बंद कर देगा। मैं कोई बात नहीं है, भगवान को मारा है, यह बल चाहिए, बल है ताकत, बड़ी भारी ताकत है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। मैं भगवान सो ना भूल जाते हो, भूल जाते हो बात सीधा याद रखो, सब काम ठीक हो जाता। एक भगत सच्ची घटना है, स्त्री थी तो बालक बने से लगी भगवान में, सुंदर ही जवान हो गई, तो बादशाह कोई खास आदमी था तो वो जमजाती में स्नान करने हो गई, तो उसने देख लिया, देख लिया तो वो पहुंचा अकेले ही कुटिया में, कहते ऐसा सुंदर जवान ही खोरे घर था, बेकल हो तुम क्यों खराब करते हो जवानी को, भगवान है याद तुम्हारा सिंह आया सामने, पाजामा खराब हो गया, टट्टी दिखेगी टट्टी, तो बात आई दो सो जाने भेजी पहले मैं वो क्या वो सोने बाहर आटो बंद कर दियो और टट्टी निकल गई, हम खोल तो बारे बारे बंद हम सब कटे, पैसे मैं माफी मांगू धन लेर पहुंचो तुम्हारा माफ करो, धन ले जाओ धन से मेरे कृपा करो, किसी पर कुदृष्टि मत करना, बस जो ये भगत है कर्म ठीक कर्मेति भाई हो, कर्म ठीक भाई है कर्म ठीक बात है, तत्व पाजा में भर गया खराब हो गया आज तो वही भगवान आज कोई दूसरे नहीं हो गए, भगवान की बदली हो गई ऐसा नहीं है, आज बजे बजे सब गए। माफी मांगू मैं किसी बड़ी कुदृष्टि मत करना, बस जो जो यह बात है, भगवान हमारे हमारे भगवान है, हम सत्संग माने वाले सब है भगवान के। शेठ जी ने कहा था कि हमारा संबंध पहले से है, जो सत्संग में आते हैं उनका संबंध है, हमारे नहीं है, टिक नहीं सकते, टिक नहीं सकते सत्संग में तो आ नहीं सकते, अच्छी अच्छी बातें लगती फिर भी टिक नहीं सकते, भागते हैं भगवान के, हम भगवान के हैं, बोलना जानू कोई अल्प बुद्धि मन वेग में मन चंचल है, बुद्धि ठीक नहीं है, बोलना मेरे को आता नहीं, पर नहीं जाके हरि हो ये तो मैं जानू सदा, ये तो मैं जानता हूँ, ये लोग हमारा फर्क नहीं है, जिसका कोई नहीं होता और भगवान होता है, नहीं जाके हरि हो ये तो मैं जानू सदा। एक फकीर थे साधु जा रहे थे तो बाहर पीछे घोड़ी पर चढ़ा हुआ आदमी आया, वो अगड़ी से आ गया तो मन में आ गई महाराज हमारे भी एक घोड़ा होता तो ठीक है, आगे जाते घोड़ी दे दिया ठाण दे दिया पर बचा गया घोड़ी गए। तो थोड़ी देर में प्रभाव में गया आगे साधु कहा उठाओ चलो देखो तब उल्टा समझे राम अखोड़ो सासु को उल्टा समझे राम अखोड़ो सासु को घोड़ा तो दे दियो घोड़ा तो नहीं ऊपर ऊपर मैं घोड़ा उठा उठा उठाओ उठाओ ठाकुर जी से काम घोड़ो घोड़ो सुनिए घोड़ो चंडे पास मांगियो घोड़ो सुनी ऊपर बात भगवान हमारे है भगवान हमारे जने कही हरिगी पड़ती तो दही सो करिए आशा कबर गई अकबर गया करिए आशा कबर गई समस्या है जन के हरिगी पड़ती तो दही सो करिए आशा कबर गई कोई खो कर ले अकबर भगवान के भक्तों के डरते नहीं सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई सब काम होगा सब ढंग से काम होगा। एक मानस के दो तीन छोरियां ही बड़ी बड़ी छोरियां हो गई वो रहता हुए गए वह शरीर शांत हो गया तो वह कहो क्या करे लड्डू को पाया ना एक भाई आई भाई आए तुम रोती क्यों है लड्डू को नहीं ये मेरे पति है ये मेरे पति है अरे क्या महाराज बात लग गई दुख है दुख पाया मैं बात लग गई तो एक आदमी 8 रुपया का मार रुपया है तुम्हारे पति महाराज यहाँ भद्य सहयोग होने 1 रुपया लो 16 रुपया हो ढंग से पर मैं उसकी बहू ठाकुर जी को दूध बहुत करते घूट हो जा रहा ससुर सामने खुले में कैसे जावा ससुर हमारे हमारे ससुर लड्डू को भगवान की लीला विजय रहे लीला है संत भी सच घटना आया बाबा में कहा जो रखे बाबा भाई ससुर है ससुर खुले में कह जा मैं उठ बाबा लगा तो ऐसी बात भगवान का बल चाहिए बस सुन रही मैंने निर्बल के बलराम निर्बल के बलराम श्रोता निर्बल हो गया हे नाथ हे नाथ हे नाथ कैसा ही वो पापी हो शुद्ध हो जब पुकारता भगवान हो तैयार रहते न प्रभु से तो चूक ये गई भगवान याद नहीं रहती, कैमरा और तरह का है। बुरी बात नहीं समझते, भली बात समझते, रहते न प्रभु से सुख याद नहीं रहते, कर तो सौर सौ आ रही है कि हृदय की बात याद रहते सबके वास्ते, कोई बोले हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई हो, भगवान ने फर्क को नहीं ऐसे कहा भगवान कैसे हुए। सुबह की प्रार्थना में बोले लोग प्रार्थना होने के बाद भी आते जाते रहते, सुबह की प्रार्थना में प्रार्थना शुरू होने के बाद में भी आना जाना रहता है, तो इसको समझाओ लोगों को कहें। सुबह प्रार्थना होती ना स्तुति प्रार्थना, तो समय के बाद में भी लोग आते जाते रहते हैं, तीन नंबर वाले बाहर के लिए तो गेट बंद हो जाता है, दूसरों के लिए तो तीन नंबर वाले आते जाते रहते। शांति उठे थे आज में प्रबंध कर दो भाई, तो जब सत्संग के बाद में तो वेतन सत्संग भी तो पेशाना नहीं, उसमें फायदा नहीं हुआ उन्हें नुकसान है, कायदे के विरुद्ध काम करे नुकसान होगा ये मैं संदेह नहीं है, कायदा तोड़ते हो और अकल नहीं, अकल नहीं है तो अपने प्रबंध कर दो, हाथ में बना दो, एक बस खड़े रहते हैं, बीच में उठा भी नहीं है। Oh, yeah.